na beleli yo papa na nguya nyoso nzambe na kukamwa musungi na bana ezali nde yo yo zali mwana na moto te po okosa liloba na yo lobi ete oyo nyonso ebimaka na monoko na yo ezongaka te esala mosala na yango yango na beleli yo na tango yo papa lobi nini mpona bomona profesi yango ezali koumela kasi soki ozali na kondima mpe okomona yango ekokokisama ngana ozali na kondima te ekokokisama kati na bomoi bato bayeba ete nzambe na animo bejo ozali nzambe ya bikama papa lobi nini mpona mboka na ngai papa lobi nini mpona libota yokita yo sala bango na bakima bango nga na beleli yo yo nzambe na nguya wana nakoleka na nzela bakolakisanga misambi ngai na beleli yo yokita yo sala Papolo binye, bona bapasi nanga. Papolo binye, bona maladi nanga. Papa, maladi nanga, loba loba moko pote na binga. Papa, isika mayele na minga nga isuki. Nde ezali esika yo bandaka kosala libi ezali kobenga yo ozali jovarafa nazongisi nkembo lokuma epai na yo nzambe na miracle masiya ozali elonga banga na ngai te kotale na se yo ozali elonga na ngai masiya masiya ozali libiki libiki na ngai banga na ngai te kotale na se yo ezali elonga na nga mosungi na kokamwa ezali nde yo elongaelonga na nga elonga elonga na nga libiki libiki na nga libiki na nga yawe na beleli yo elonga elonga na nga libiki libiki na nga nga, yo masia.